صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تیرا نام لیا، توجہ تو فرمائے سے بڑھ کر اور ہو ہی کیا سکتا ہے. اللہ نام سے اپنے بندے کو پکار لے, وہ جانتا سب کچھ ہے, مگر عبید کے کام کی قسمت تو دیکھو یار, نام لینے والی ذات اللہ کی, رب کعبہ کا نام دنیا لیتی ہے, مگر جو مصطفیٰ کا فدا ہوتا ہے رب خود اس کا نام لیا کرتا ہے. زبان مصطفیٰ کی مستعی جاگزا حضور سنا رہے ہمارے ہاں کیا نام لیا ہوئے. پھر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرا نام لیا, عبید بن کعب نے یہ سنا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوا. یہ خوشی کے آنسو تھے کہ اللہ کریم نے میرا نام لیا, مجھ ناچیز بندے کا نام اللہ کریم نے لیا. اللہ کو اتنا سننا تھا, مصطفیٰ کی زبان سے آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے, رونے لگے. سورہ پاک کیا ہے, اللہ جل مجدور کریم ارشاد فرماتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینۃ. کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے والے نہیں تھے, حتی تأتیہم البینۃ جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے. یعنی یہ لوگ مشرک کافر لم یکن الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا وہ من اہل کتاب یا جو کتابی ہیں وہ اہل کتاب کو اللہ نے مشرکین میں شامل کیا, حالانکہ ان کے پاس موسیٰ کی کتاب ان کے پاس عیسیٰ کی کتاب مگر مشرکین میں شامل کیا گیا. کیوں؟ ایک وجہ تو یہ کہ انہوں نے اس کتاب میں رد و بدل کر دیا تھا, اس کتاب میں تبدیلی کر دی تھی, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کتاب ہے بھی تو ماننے کی نہیں, قانون اس کا نہیں مانا جائے. قانون مصطفیٰ جانِ رحمت کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ کی کتاب کبھی نہیں مانا جائے گا, جناب عیسیٰ کی کتاب کبھی نہیں مانا جائے گا. مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاور کو دیکھیں, وہ کتاب بھی موسیٰ کی ہے, اللہ کی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے. رد و بدل انہوں نے کیا اپنی جگہ, اس لیے وہ مقبول نہیں رہی. مگر ایک دن حضرت عمر بن خطاب توریت لکھ رہے تھے, صحیح روایت تھی, حالانکہ صحیح باتیں تھی توریت کی, اور لکھنے والی ذات عمر بن خطاب کی تھی. مصطفیٰ جانِ رحمت کے سامنے حضرت عمر لکھ رہے تھے, جس سامان سے بھی وہ اس وقت لکھ رہے ہو اللہ رسول بہتر جانے. حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے, مصطفیٰ جانِ رحمت تشریف فرما تھے, حضرت عمر نے لکھنا شروع کیا, حضور کو بتایا توریت لکھ رہا ہوں. مصطفیٰ کے چہرے پر زردی کے آثار ہے, سرکار کے چہرے پر جلال کے آثار ہے, مگر عشق رسالت کا وہ پیکر مجسم جسے دنیا ابوبکر صدیق کہتی ہے, مصطفیٰ کے چہرے سے انمان لگا لیا, قیاس لگا لیا کہ مصطفیٰ عمر کے اس لکھنے سے خوش نہیں ہے, اگرچہ عمر تو ایک لکھ رہا ہے. اللہ اکبر, یوں ہی عمر بن خطاب نے نہیں کہا تھا, کاش عمر ابوبکر کے سینے کا ایک بال بنا دیا جاتا, اس لیے کہ عمر جانتے تھے کہ جو سینہ ابوبکر نے پایا ہے اور جو عشق ابوبکر نے پایا ہے وہ کسی اور کے مقدر میں آیا ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لکھ رہے, جملہ ارشاد فرمایا سرکار عمر علیہ السلام کو تصدیق ارشاد فرماتے اے عمر, جملہ سنیے, سرکار فرماتے اے عمر اس وقت اگر موسیٰ بھی موجود ہوتے تو اسے محمد بن عبداللہ کی باتیں ماننی پڑتی. سنی یہ کہتا ہے کہ سکہ اگر چلتا ہے تو امینا کے لال کا چلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قرب قیامت عیسیٰ آئیں گے ان نبوت پر قرار ہے مگر قانون ان کا نہیں مانا جائے گا, اسی لیے وہ امامت کے مسمے پر کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر کہیں گے کیا. آگے فرمایا اور شرک کرنے دین چھوڑنے والے نہیں تھے، حتی امر بلکہ آ جائے کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے۔ روشن دلیل کون سی؟ یہ روشن دلیل ہے کیا؟ اللہ رسول عزت نے فرمایا جب تک روشن دلیل نہ آ جائے، پہلی آیت چلی میں اسی میں کچھ ختم کروں گا، جب تک روشن دلیل نہ آ جائے تب تک یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ روشن دلیل کیا ہے؟ روشن دلیل کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں اس روشن دلیل سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کا اللہ، وہ چھوڑنے والے نہیں تھے جب تک کہ مصطفیٰ نہ آ جائے۔ پتہ کیا چلا؟ وہ قوم ایسی تھی جو سدھرنے والی نہیں تھی، لیکن یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ اس میں بھی جناب والا سلمان فارسی پیدا کرتی، یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ ابو جہل کے بیٹے کو صدا بھی بنا دیا، یہ مصطفیٰ کا معجزہ ویسی جیسے سخت دل والا شخص مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر نرم دل ہو گیا، یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے کچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو تسلیم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ قرآن کا انداز دیکھیے، اگر یہ روشن دلیل نہیں آتی تو یہ چھوڑتے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک علیہ وآلہ وسلم کا پاور ہے۔ آگے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اسی آیت میں فرمایا بھی ہے کیا رسول من اللہ، کون سی دلیل؟ وہ رسول جو اللہ، یعنی اللہ کا رسول جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے، بہاد کتب قیمہ ان صحیفوں میں سیدھی بات لکھی ہوئی ہے، یعنی روشن دلیل سے مراد اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ وہ انتہائی شاندار رسول ہے کہ سب صحیفوں کی مضامین کی جامع کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے صحیفوں، جو پاک صحیفوں کی تلاوت فرماتا، اللہ رب العزت کی پیار رسول کے پاس تو قرآن ہے، لیکن اس میں کئی صحیفے اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب میں سیدھا راستہ ہے اور تلاوت مصطفیٰ فرماتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام۔ اچھا، حضور کی تلاوت بھی حضور کا معجزہ، کیسے؟ پڑھتے ہیں قرآن، حضور بھی تھے ابھی پڑھتے ہیں، پھر ہماری بھی تلاوت ہونی چاہیے۔ پڑوسی بھی یہ کہتے گا کہ اگر حضور کی تلاوت معجزہ ہے پھر ہماری تلاوت بھی کم سے کم کرامت تو ہونی چاہیے، کیونکہ اگر تلاوت کرنا ہی کرامت نہیں، معجزہ یہ نہیں ہے کہ صرف تلاوت ہوئی، بلکہ معجزہ یہ ہے کہ عبداللہ کے بیٹے نے بغیر کسی سے پڑھے سب کو قرآن پڑھایا ہے۔ ہم مولوی صاحب سے پڑھ کے پڑھاتے ہیں، مسئلہ صرف اتنا ہے مولانا صاحب سے پڑھ کے ہم پڑھاتے ہیں قرآن یا پڑھتے ہیں قرآن، لیکن وہ مصطفیٰ کی ذات ہے جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، وہ اللہ سے پڑھتا ہے اور پوری قوم کو پڑھاتا ہے، اور ایسا پڑھاتا ہے کہ 1500 سال گزر گئے آج تک کسی منبر پہ چلے جائیں، کسی مصلے پر چلے جائیں، اس کے پڑھائے ہوئے شاگرد آج تک چل رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ علم مصطفیٰ ہے۔ عرض یہ کرنا آپ کا بات پوری کر دو، قرآن مجید ہر طرح سے پاک، پاک جگہ سے، پاک فرشتوں کے ذریعے، پاک نبی پر آیا، پھر ہمیشہ پاک زبانوں، پاک سینوں، پاک ہاتھوں میں رہے گا، نیز ملاوٹ اور رد و بدل سے محفوظ رہے گا۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ دیکھی بات آگے، نزول کی تلاوت معجزہ ہے کیونکہ آپ نے مخلوق میں سے کسی سے سیکھے بغیر قرآن پڑھا اور پڑھایا، سمجھا اور سمجھایا، جبکہ ہماری تلاوت معجزہ نہیں، کیونکہ ہم حافظ قاری اور عالم وغیرہ سے قرآن پاک کی تلاوت، قرآن اور اس کے احکام اور اسرار سیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان صحیفوں میں حق اور عدل کی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو سچائی، درستی اور اصلاح پر دلالت کیا کرتی ہے۔ تین آیتیں آپ نے سماعت فرمائی، یا زندہ صحبت باقی اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ